Hemen gira Urruñako plazan zurekin, Elena, egunon? Egunon. Bo, beraz, hemen gira Urruñako plazan eta, ba, justuki, asteburu ontan, hemen iraganen da Emeki Festivala, zu hortan prestatzen aritu zira, Erriko Etxearekin batera, asteko, agian, asgaitezen, zuzenki festivala aipatzen, nola sortu zen festival hori? Orduan, sortu zen joanen urtean, eta aurten da bigarren edizioa. Sortu zen, eta Urruñako Erriko Etxean, bada zinez nahi bat emateko emazteak pixkat estenatokian edo pixkat indar bat emata emazteei, bada komisio bat ere berdintasuna ipatzeko emazte eta gizonen artean eta guzi, eta orduan egia erran Erriko Etxeak nahi zuen hori pixkat sustengatu ekitaldi bat zuen bitartez. Eta ni sartu naiz Erriko Etxean joanen urtean kultura zerbitzioan musikari bezala, eta momentukotz musikari bakarra naiz, espero dugu pixkat handitzea zerbitzu hori, baina momentuz ni naiz bakarra. Eta orduan niri galdetu didate zerbait pentsatzea musika eta emazte arlo hori nahasteko, eta beraz proposatu nuen Emeki festivala hori antolatzea, beraz egitea festivala bat, musika festivala, beraz kantu, dantza eta arlo horiek, baina emazteekin bakarrik festivalan. Agian, aipatzen dugu beraz programazioa laburki, beraz emengo taldeak edo emengo musikariak izango dira gehien bat, ez? Bai, gehienak emengoak dira edo ez urrundik, bai onatik edo lakoak. Ez dira denak euskal musikanari, baina euskaldunak dira hemen bizi direlako. Orduan, bai, bada, beraz, bi egunetaz da, este buru osoan pasatzen da festivala, beraz, larun batean hasten da lauetan, jatsaldeko lauetan, Juli Ruo kantari kantautorearekin, eta beraz, berak nahasten ditu piskat euskal eta frantses musikak, egiten ditu moldaketak eta ere bere musika idazten du, eta ari da bakarrik bere gitarrarekin. Gero seietan, bada, Katximbo taldea, oiek heldu dira gehiago Angelu eta Baionatik, eta dira emazte piskat, ez dakit zaharagoak erraten aldudan, baina bai piskat irurogei urteko emazteak, kantu maila oso altuarekin eta egiten dituzte kantu polifonikoak. Eta gero zortzitan, larun batean, bada Terzoror taldea. Terzoror taldean badira lau emazte, gazte, bat kortxikara, bestea Kataluniatik heldu dena, bestea Martinikatik eta azkena euskalduna dena. Eta elkarrekin kantatzen dute lau kultura horiek nahasiz. Eta Emeki Festivalan izanen da lehen aldia Euskal Herrian egiten dutela kontzertu bat. Beraz biziki pozik nahiz horrekin. Eta gero igandean berritze ere lauetan hasten da. Lilia Jostegi kantariarekin. Berak egiten ditu bere kantuak frantsesez, baina euskalduna da bera, baina bere musika frantsesez egiten du, eta estiloa, eta ingelesez ere uste dut, eta bere estiloa da gehiago folk eta country estiloa. Gero seietan badira begiko dantzariak eta musikariak, beraz begiraleak elkartea Donibanekoa. Bo, normalki badira gizonak barnean, baina hor Emeki dantzat egin dute espres prestatu dituzte dantza bereziak begiko neska guztiekin, emazte guztiekin, beraz hori polita izanen da ere bai. Eta bukatzeko zortzitan izanen da Larma Morea taldea, beraz Gipuzkoakoa. Piskat gehiago famatuak dira hemendik, iten dute rumba flamenko musika, dena euskaraz eta zinez emaztearen borroka ere asko aipatuz. Hora. Aipatzen zenuen beraz bai, artista edo, euskal herritarrak edo euskaldunak ezakit, justuki horri buruz agian ba, kontrastatzen du pixkat hemengo musika eszenarekin edo komentatzen zenidan, eta egia da ba, euskal herrian musika arloan gizonezko asko badirela, agian pixkat horren ba, kompentsatzeko egiten da ere ez? Bai, hori niretzat oso garrantzitsua da jendeak konturatzeaz eta oso ongi da, eta bat dugu kultura mailan bat ditugu gauza hainitz oso ederrak eta musika asko euskal herrian, hori ezin da kendu. Baina egia errateko, badira abesbatza asko, asko gizonezko abesbatzak, kantaldi estiloko kantariak ere asko gizonak dira, rock musikan ere asko gizonak dira, eta osongira, eta segitu behar dute. Baina emeki festibalan nahi dugu ere erakutsi, beba direla emazteak eta neskak musikariak Euskal Herrian, eta ez ditugula hain beste ikusten, ez zenatokian. Beraz, hor, parada edera da ere... emazte guztiek estena jentzatu gaitea. Agian ere puntu bat egiten alko binduke, ba aktualitateari lotuz ere horreldu zait burura peliko hauzia, bestak beste, baina badira historiak pixkat denetan. Agian ere, ba, bon, komentatzen dugu, bigarren urta dela egiten dela festival hori, agian ere, ba, alba duzu esegitu horretan, suposatzen dut, ba, dela olako irizpide batez, ba, gerozta lodiago edo ez dakit nola gerozta indar gehiago ematea hortan ere ez? Ba hori, nire ustez, bada behar dugu hor fiskat emaztean artean aizpatasun bat edo zerbait, ba behar dugu elkartasuna eta nire ustez emeki festibalan ere da parada bat be emazteak elkarren artean topatzeko eta be momentuak elkarrekin pasatzeko, eta ba, bez, guk ez ditugu ezagutzen bat ez ere erraten zenidan artista guztiak ez zintuela ezagutzen, eta normala da, diende askok ez ditu ezagutzen hor programaziokoak, eta beraz beraien artean ere ez dira denak ezagutzen, eta beraz topatuko gira emazten artean, eta izpatasun hori pixkat sortu, eta berdugu sustengoa, eta razoi duzu, gaur egun pasatzen den guztiarekin, eta ez da behia, eta segituko du, mareluski batekigu. Beraz, bai, ongi da ere erakustea be emazten indarrak segitzen duela eta espero dut normalki be izanen direla, bai, irugarren eta laugarren edizioak emeki festibalak segituko duela, espero dut albezain gehiena. Bikain, ez dakit, baduzun zerbait komentatzeko, ez dukun aipatu, agian zerbait heldu zaizu burura, izaten alda anekdota bat joan den urteko edizioari buruz edo zerbait baldin baduzu. Bai, be, gero bada eguraldiaren gauzaz, eta bon, Urruñako plazan antolatzen da emeki festivala, beraz da ere hori garrantzitsua da erriko etxarentzat pixkat Urruñako zentroa dinamizatzea, jendea pasatzea, jendeak hartzea ohitura hori etortzeko unat. Baina bo, arazoa da, be hori egiten badu, ezin dela deus egin. Ez dugu deus, ez dugu gelarik momentukot zuhunean konzertuak antolatzeko behar den kondizioetan, eta bada polikiroldegia, baina ez da oso egokia musika egiteko. Beraz, bo, guraldi txarra egiten badu, dena hortan usten dugu, ezingo da egin. Beraz, joan den urtean izan zen beldur haundiaz, eta hautatu behar dugu aski fite, egan nahi dut bizpairu egun lehenago, egan behar dugu taldeai bai edo ez. Beraz, joanen urtean, beldu jaundia ukan genuen, izan zen euria ostirala arte, izan zen emeki denboran justu hor eguzki pixkat eta astelenean berritzer euria, eta iduriz aurten gauza bera da. Eularun bat goizean ere bada oraindik euria egana, baina normalki arratsaldean untsak gira eta igandean ere. Beraz, espero dut hola txikiko duela, besnaz ban. Normalki hola txikiko du, euri hainiz balin bada anulatua da, baina normalki aldugun guztia txikiko dugu plantan kusiko. Bikain, ba, agian, aroak atxikitzen du, justu kezelako gizonik gaizki kantatzeko agian ez? Ba, hori ganen dugu, hori ganen dugu. Bikain, ba, mila esker Helena eta be, festival hon. Be, mila esker eta etorri itzuli bat egitera.